سورة الفرقان درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا كچرخ وخوز منغا لبعثنا نخام خالي قلبو منغا في كل قرية فاريو كدكي نذيرا يرور كونكي. فده باب كي چدرين باب ده دلائل نقلیا د پاره د تخویف دنیاویا ذکر کیدل چې په هغه کې واقعات د موسی علی السلام، هارون علی السلام او سره د نوح علی السلام ذکر کیدل او ور سره اصحاب الرس هغه کوی والا داغي ذکر یو کو او دارنګي پدې کې منکرینو د رسالت ته زجر ورکاو او زجر ورکاو منکرینو توحید تا او دلائل عقلیه بیانول. نو اس پدې آیاتونو کې تسلی ورکې ما تشجیع الله تبارک وتعالى فرمای ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا کچر زمون خوخوی نو خامخا پورته کړی بو مونږه را لېګلې به مونږه فار یو کړي کې ير ورکوونکي. الله تبارک وتعالى د دې خبرې نه عجز نه دی چې ګنی هغه هر کړي ته پیغمبر را لېګلو کې عجز دی نه. الله تبارک وتعالى قدرت لرونکي دی، لیکن د نبی علیہ السلام پیغمبري په دې باندې د انبیاء علیہ الصلات والسلام سلسله ختمه شوه او اخیری کتاب او شریعت تفارد علم تر د قیامت افورې الله تبارک وتعالى د پیغمبر لور کو. نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه فیصله دادا چې پیغمبر با عمدغه محمد صلی الله علیه وسلم د تمام دنیا د فاره تر د قیامت افورې پیغمبري، او قران کریم با تر د قیامت افورې د خلکو د فاره د شریعت کتاب وي. نو کدی وی نو د دې په خوخه باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه پیسلې نه شي راتلې، بلکې پیسلې د چا په خوخه راځي؟ الله تبارک وتعالى په خپل خوخه باندې را لېږي. نو فرمای فلا تطع الكافرین، تابیداری مکه د کافرانو، وجاهدهم او جهادک د دې سره به په قران سره جهادا کبیره جهاد لوی. کدی کافران د خبرو پروا مه ساته، دی خو به مختلف قسم مطالبه کوي، خو د دې د مطالبو پروا مه ساته. او ستا کار څه دی؟ د الله تبارک وتعالى د دعوت خورولې، او الله تبارک وتعالى چې تا ته د کوم کتاب نزول شروع کړی دی نو د دغه کتاب رسونه ده، او په دې باندې جهاد کول دي. ځکه چې صورت مکی دی او په مکه کې لا جهاد فرض نو، نو مراد تینا بیان دا قرآن دے چھے خلقو تا قرآن ارسوا، او دا قرآن پا ذریعے سرا خلقو تا دعوت ورکا. دا دا اللہ تبارک و تعالی عظیم کتاب دے، او دا دے علم رسول، او دا علم دا رسول و نفس پکار دی چھے پا عمل کراوستے شی، او دا جہاد مقصد امدائی چھے دا اللہ شریعت نافذ شی. نو قرآن کریم چې څوک ومني او د دې اپ اشاعت کوي او د دې شریعت قائمول غواړي، ام جهاد خود دې د فار کیږي چې د الله تبارک وتعالى شریعت په ملک باندې نافذ شي. نو دې ته غټ جهاد ویل دي. او هو الذی الله غزات مرج البحرین، چې به یولی دي دو دریابونه، هذا عذب داغه خوږی وبودی فرات فرات، وهذا ملح اجاج او دادی غمالگینی تروی وبو فرات یعنی خوگی، وهذا ملح اجاج او دادی غمالگینی تروی، وجعل بینهما او گرزولی دی پمنز دی دوالو کی برزخن فردا وحجر محجورا او بن شوی. الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې اوس بیا دلایل عقلیه لکه څنګه چې مخکې دلایل عقلیه ذکر کول او هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نو دا رنګ اوس دلته الله تبارک وتعالى خپل دلایل عقلیه بیانې چې الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چورا هغه دوه دریابونه چې داغي یو طرف ته مالګینی وبو او تروی وبو او بل طرف ته خوږی او د سکول وبو الله تبارک وتعالى رواني کړی دی او دا رنګي د دې پمنس کې پرده ګرځولې ده لکه څنګه چې سورۃ الرحمن کې عمر رازی 19 نمبر آیات کې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان بیولی دی الله تبارک وتعالى دو دریابونه چې یو ځای کیږي دی یو بل سره بینهما او په منځ د دې دواړو کې برزخ لا یبغیان پرده ده او د یو بل باندې زیاتې او تجاوز نشي کولی الله تبارک وتعالى دا فرده حیله کړې ده د دې په منځ کې دا رنګ الله تبارک وتعالى په سورۃ النمل کې اومه آیات نمبر 61 کې فرمایي امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا او غرزول دي پمن د دو دریابونو کې فردا الههم مع الله آیا شته سوک د الله سره کارساز آیا سوک کارساز شته د الله تبارک وتعالى سره چې وګورا د الله کارونو ته د الله تبارک وتعالى قدرتونو ته چې داغه په قدرت باندې دواړو دریابونو په منځ کې الله تبارک وتعالى داسې پرده حایله کړې ده چې د یو بل او بچ کم دی هغه چې خوږی دی هغه ترویږي نه چې کمی تروی دی هغه خوږیږي نه په منځ کې الله تبارک وتعالى ولا پرده ګرځولې ده نو فرمای الههم مع الله آیا شته سو کارساز د الله سره بل څوک داسې شته چې دا کارونه وکړي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دین نه پوهیږي الله تبارک وتعالى دغه فرده حایله کړې ده او برزخ پردی ته ویل شي او موږ هم چې د دنیا نه رخصت شو نو زمونږه برزخی ژوند شروع شي نو برزخ ویل شي پردی ته د دنیا سره زمونږه چې کم نه نو پرده ولګي د دنیا سره زمونږ تعلق ختم شي مالې تقسیمیږي ک د عدت نه پس د خزې سره نکاح چې کم دی نو هغه جایز دی حلال دی روا دی او دغه رنګې د دنیا سره یې څه قسم له تعلق پاتې نه شي څه یې چې کړي هغه مخکې ولېږلی شو د ده د دنیا والو سره څه تعلق نشته چې خلک ول ځي او وایي موږ راغلي و تا ته وایو او ته زموږ دپاره الله تبارک وتعالى ته ووایه نو د دې نه غټ شرک بل نشته دې ته یې غټ شرک ویلی د قرآن کریم غټ شرک هم دغه دی چې لکه څنګه د نوح علیه السلام الله تبارک وتعالى را لېږه هغه هم 15 اولیاء کرامو چې غیر مدد کول نو د هغې د وجې نه د مینې د وجې نه هغې د هغې شکلونه جوړ کړه او هغه شکلونو ته به هغې دغه پیړۍ صرف کتل او خوشحالېدل به چې دغه پیړۍ ختمه شوه شیطان بیا وسوسه واچوله او یې دا خو د الله تبارک وتعالى په نظمه داسې مقبول خلک دی چې د دې فریاد الله اوري خلکو ته بلنه شروع کړه ورته نو موږ زمونږ په ملک پاکستان کې د اولیاء کرامو سره مینه موږ دې حد ته رسولې ده چې د الله تبارک وتعالى صفات ول ورکړي دي څوک وایي دا د دې ذمہ دار دی څوک وایي دا د دې ذمہ دار دی نه زمونږ او د هغې تر منځ فرده حایله شوې ده هغې په دنیا کې هېڅ قسم له تصرف نشي کولی څه قسم له تصرف نشي کولی د دنیا سره تعلق ختم دی نو ته څنګه ولا تصرف ثابته نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي د دې دواړو په منځ کې هغه پرده وحجرا محجورا او بن بن شوي وهو الذي الله غزات ته خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبو نه بشر بندا فجعله نسبا نغرزولې دی د بندلرا نسبا نسب وسحرا او سخرګني وكان ربك قديرا او د رب ستا قدرت لرون کې الله تبارک وتعالى دلائل عقلیه په دې آیات کې هم فرمایي چې د ساس کې د اوبونه الله تبارک وتعالى څنګه یو ښکلی انسان چې د هغه انسان کې څومره صلاحیتونه الله کې خودېدل دا د اوبو د ساسکی نه پیدا دی. د انسان کې د نن صلاحیتونو ته وګوره او د انسان وګوره د د په بدن کې د الله تبارک وتعالی مختلف قسم قدرتونه چې د هر یو سیزنا د بندا د انسان سوچ او فکر کوي نو حیران بشي چې الله تبارک وتعالی وګوره د دې انسان جوړخ د احساس کې د منای نه وګوره په ستریکا یو صرف د دماغو سوچ او فکر ته وګوره چې الله تبارک وتعالی په دې کې سمره وسعت د فارد از دکړې خره هغه وسعت علق لګیا دی چې کله نه انسان پیدا دی تر اوسه پورې انسان لګیا دی ترقی په مخ کې روانه ده او هغه سوچ او فکر چې کوم دی الله تبارک وتعالی معمولی غونی ورکړي د خپل د خپل حکم نه وما اوتیتم من العلم الا قل خپل علم نه وما اوتیتم من العلم الا قليلا لغونی او وګوره انسانان لا وسم لګیا دي او سوچونه او فکرونه الله تبارک وتعالی د اساس کې د معنی نه داسې عقل والا انسان جوړ کړو دا رنگي ورسره ورسره الله تبارک وتعالی د الله وګوره خپل ولای د نسب خپل ولای ته وګوره چې د پټکی خپل ورته ویلی شي بل طرف ته وګوره خپل ولای چې هغه د مور د طرف نه او د خزي د طرف نه چې هغه ته د پنسي خپل ویلی شي زمونږ په پښتو کې دای د پټکی خپل لې او دای د پنسي خپل لې او ار یو وګوره په یو بل باندې څنګه مهربانه کړی دی الله تبارک وتعالی الله تبارک وتعالی د لدا خپل ولای ګرځولې دي داغه قدرتونه ځان ته رامخه تکا داغه نعمت داغه نعمتونه په دې باندې دا الله شکر او د الله بندگی او د الله غلامی اختیار اول پکار دی وکانه ربک قدیر او د ربستا قدرت لرون کې ویعبدون من دون الله اسرت زجر کوي زجر او رد فشرک باندې کوي ویعبدون من دون الله او عبادت کوي دی بندگی کوي دی سیوا د الله نه ما دا غسیز لا ينفعهم چې فائدہ نشي ورکول دی تا ولا يضرهم او نو تکلیف دی تا وکانه الکافر علی ربه ظهیرا او د کافر په خلاف د خپل رب کې امداد کوون کې دی او بل الله تبارک وتعالی وی وګورا انسان ته مې د ساس کې د منای نه څنګه عقل من جوړ کړي ستاد عقل تقاضا دا وا چې ته غیر الله را مدد کا ستاد عقل تقاضا دا وا چې ته هغه چاته ځان محتاج کا چې په خپل الله تبارک وتعالی ته محتاج دی نو د دې وجینا انسان ته چې د عقل او د فکر او د سوچ نه کار اغستی وي چې الله تبارک وتعالی کوم دلایل تا ته خپل کتاب کې صرف دا نه چې د سوچ او د عقل د ستا د عقل په ذریعہ باندې الله تبارک وتعالی ته پرې خو دې دی نورې ذریعے الله تا ته راو نه لېګلې نه ذریعے دې ته راو لېګلا کاغه د پیغمبر او کناغه د پیغمبر سره د کتاب بندوبسو الله دل کړې تاغه باوجود بیا ما غو سوکرا مدد کوي چې نه تاله د پیدې در کولې شي او نه نقصان وکان للکافر علی ربه ظهیرا او د کافر په خلاف کې خپل رب امداد کوون کې دی یو بل ګوره یو طرف ته اوس په خپل کفر او شرک کوي او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د کفر او د شرک لپاره بلنه هم خلکو ته کوي نه په یو بل باندې امداد او پاټای او دا رنگ جمعتونه جوړی او په خلاف ته حق کې هغه جمعات او هغه طاقت خپل استعمالی لکه وګوره ابو طالب ته نبی علیه السلام راغی او د مرګ وختو ورته وی تر دا کلمه وایا چې اشهد ان لا اله الا الله او دا رنگ دا کلمه وایا چې لا اله الا الله نو التا ابو جهل او دا رنگ عبد الله ابن امیه اغي ناستو او اغي ورته وی اترغب عن ملته عبد المطلب نو پخپل هم کفر او بل هم کفر طرف تر اخکل او داغه په کفر باندې امداد کول د الله په خلاف باندې د غرنګي وسوم چې او سړی د حق خبره کوي او بل طرف ته باطل پرستی او تزه د باطل پرستو مرسته کوي او د حق پرستو دوانی کوشش کوي دا خو هم هغه د پیغمبر هغه سلسله ده چې الله تبارک وتعالی د فارس او حق بیانوي دا اوه د پیغمبرانو هغه سلسله ده چې پیغمبري ختمه شوې ده خو د نبی علیه السلام د دین دعوت دا به د هغه حق پرست خلک رسي نو ته چې د حق پرستو خلاف کوي دا خدا سیده چې د نبی علیه السلام خلاف دی، او چې د حق پرستو خلاف کوي نو دا خود قرآن خلاف دی، او د باطل پرستو ملګرتیا کوي. نو د دې وجنه ها د الله په خلاف باندې یو بل امداد هم کوي، نو کدی دا کارونه کوي نو پیغمبر له تسلی ورکوي، الله تبارک وتعالی و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، نه دې لګلې مونږ تا تعالی را مگر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی پیغمبره. ستا کار هغه دا دی چې د دې باوجود هم دی په دې خپل شرک کې او دارنګ په کفر کې دننه نوتی دی، نو ستا کار د نه منونکو دپاره یره ورکولی او د منونکو دپاره زیری ورکولی، که منه یې خو دا جوړ د دې خیر به ستاسو په جولۍ کې غورځېږي، او که نه یې منئ د دې سزا به سبا بیا سکی. نو ته د دې دپاره تلې او ته خپل بیان کوه، قل ما اسألکم علیه من اجر، وای ورته نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري، الا من شاء، مگر هغه څوک چې خوښی شي، ان یتخذ الی ربه سبیلا، نو ودنیوی خپل رب تلار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیان کو، نو که فرض کو تاسو وای چې یره د پیغمبر څخه خپل مفاد دی دنیاوی چې هغه زمنګ نه برابرول غواړي، نو پیغمبر اعلان ورته وکا چې زما د دنیایی اس مفاد تاسو نه نشته، چې ګنی هغه زده دی دین په بدله کې تاسو نه غواړم، زه چې دا دین بیانوم زه تاسو نه په دې باندې څه قسم له مزدوري او څه قسم له عوض نه غواړم. دغه رنګ د حق پرستو کار دی چې کله د الله تبارک وتعالی دین چاته رسی، نو د دین د رسولو لپاره به اراده د دای چې د دې دنیا سره نه کی بلکې د غي خیر سره کی، چې اخرت لپاره ا لټونه ده، او دا رنګ غي زړه ته حق د نه کولی، نو د حق پرستو وداکاری چې دې صرف او صرف د اخرت هغه نقطه او د خیر د اخرت لپاره هغه هدف هغه ولري، چې زما کار با صرف د دې لپاره ای چې زه د الله تبارک وتعالی د دین هغه ذمہداری ادا کم او هغه خلکو ته ورسوم. پیغمبر تاسو نه په دې معنی د دنیا څخه طلب نه کوي، نو اوس تاسو خوښه ده چې څوک الله ته رب ته لار نیوي، نو د دې وجه نه په سورة الكهف کې هم راځي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حق کار شوی دی، اوس ته هر سړي خپله خوښه ده چې ایمان راوړي او کنه کافر کیږي، نو الا من شاء، مگر هغه څوک چې خوښی شي، ان يتخذ الی ربه سبیلا، ودنیوی خپل رب ته رب ته لار، وتوکل علی الحی الذی، او توکلک بروسوک جوندی ذات، الذی هغه ذات لا یموتو چې نه مړیږي، مرگ پی نرازی، وسبح بحمده، او پاکی بیانو پا صفتونو پستاین دا دے اللہ تعالی بانے، وکفا به بذنوب عباده خبیرا، او کافی دے اللہ پا گناہون دا بندگانو خبردار. اوسا چکل یو سڑے بیان کئی، نو دا بیان کولو پا وقت کے چکل مخالفین خلاف کئی او دی منینا او دی تا تا دا نقصان را رسولو کوشش کئی، نو دا با رازی خوستا با بروسا و توکل فچا باندی پا اللہ تعالی تا بزان سپاری چه زد تاسو نو دو دنیا سا مفاد نگوارم، او دارنگی چه زکم کار کوما خالص تا دیده پاره کوم چه دا اللہ تبارک و تعالی اغا پیغام زد تاسو تر او رسوم، اوس که دا دی پیغام پا خلاف مانده پیغمبر تال سوک نقصان را رسول غواری او تا تس حربی جوڑول غواری او تا تس تدبیرون جوڑول غواری، تب توکل او بروسه په چا ساتي؟ په الله تبارک وتعالی ته ځان اسپاره، او الله داسې ذات دی چې په هغه باندې چرې مرګ ناراضي او چرې په هغه باندې کمزوري ناراضي، نو هغه ذات ته ځان اسپاره چې هغه باندې پناه ناراضي. وسبح بحمده، او پاکی بیان که په ستاینې د خپل رب باندې، یعنی مقصد دا چې خلق که خلاف ورزی کوي نو ستا کار بسی سره د دینا چې دې ته د الله تبارک وتعالی د دین رسونه هم کوي، او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی هغه حمد و ثنا همیشه د پاره وایا، او د الله تبارک وتعالى په ذات باندې بروسه ساته. الله داسې ذات ته وکفا به بذنوب عباده خبيره او کافي دی الله په ګناهونو د بندگانو خبردار. اخوا معامله الله تبارک وتعالى ته پرېږ دا چې څوک ستا خلاف کوي او څوک ستا دعوت نه مني او څوک د قران کریم دعوت نه مني. الله تبارک وتعالى تر ټولو بندگانو نه خبردار دی او پوه دی. الذي اغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه وما بینهما غچ په منځ د دې دواړو کې دی. فی سته ایام پشپګو لمحو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې الرحمن چې مهربان بادشاہ دی. فاسأل به خبيرا نو سوال وکړه په دې مهربان باندې چې خبردار دی. الله تبارک وتعالى دل طبيع دلیل عقلی بیانې چې الله تبارک وتعالى اغذات ته چې زمکه او اسمانونه پشپګو روزو کې پشپګو لمحو کې برابر کړی دي. او بیا الله تبارک وتعالى فعرش باندې برابر شو څنګه برابر دل چې الله تبارک وتعالى سره مناسبو نو څنګه چې دا زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي نو داغه دا دانه چې پیدا یې کړو او بس یې پرې خو دیدل نه داغه د قدرت او د طاقت تلاندې دي. داغه سلطنت فی قائم دی چې داغه د پاسه د بل چا سلطنت نشي کېدای چې داش ته پاسه دی. نو داغه د عرش ته پاسه با چا چې دی هغه سلطنت هغه چې کوم خپل قائم کړی دی هغه دی کې داغه د اختیار نه بغیر سشی چې کوم دی څوک په خپل اختیار باندې څه قسم لدی کې تصرف نشي کولای هغه داسې ذات دی. او دارنګي الرحمن اوچت ذات دی خو ګوره مهربان هم دی اوچت ذات دی خو رحم کوونکی هم دی. نو د هغې اوچت ذات داغه نه فاسأل به خبيرا نو سوال وکړه په دې مهربان چې خبردار دی نو سوال وکړه په دې مهربان باچا سره چې خبردار دی. نو دلته وګوره الله د دعا په منزل کې او د دعا په باب کې دوه خبرې وکړې او دوه صفتونه خپل بیان کړه. یو دا چې کله فاسأل نو دا دعا ده و هی وواړه. نو دوه صفتونه ول راړه یو دا الرحمن مهربان باچا مهرباني کوونکی دی داغه نه داغه د مهربانه سوال وکړه. بل الخبیر ستا په حالت باندې پوه دی. نو تا هغه مهرباني کوونکی رحم کوونکی ذات او هغه چې ستا په حال خبردار دی هغه دې پرې خوده او ناخبرو پسې ګرځي دا حال لی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلته په منزل او په باب د دعا کې دا دواړه صفتونه ذکر کړو چې سوال کوي نو الله تبارک وتعالى د خپل سوال په خپل ځان باندې مهربانه وګڼي او خبردار. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن او کله چې ویل شدیته چې سجده وکړي د پاره د مهربان باچا قالوا نوایدی ومن الرحمن سوک دی رحمان صد رحمان انسجدوا آیا موږ سجده وکړو لما تأمرنا دا غیتا چې تمنګ ته حکم کای. وزادهم نفورا او زیاد کی دیلرا نفرت او دارنګې اوړېدل. الله تبارک وتعالى فرمای چې دغه مهربان باچا د دنه سوال وکي نو چې کله ته دی ته وای چې مهربان باچا نو دی وی دا مهربان باچا څوک دی ستا په وینا باندې موږ مهربان باچا ته او رحمان ته سجده کو. نو چې کله ورته د مهربان باچا د سجدې ویل شي نو فدی کې نفرت راوچت شي او دا غي سره نفرت کول. او چې کله ورته د غیر الله د پاره ویل کیږي نو غي د پاره سمره خوشاله او یو بل لذیر ورکی او خوشاليږي غي د پاره. نو الله تبارک وتعالى د دغه خلکو چې کوم خلکو اغي د الله تبارک وتعالى سره صدر نیوي نو پکار دی چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چاته د الله د بندګۍ یو قسم لا عبادت او یو قسم لا د الله تبارک وتعالى ساجزي کول چې څنګه د الله د پاره دا هغه بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د پاره ونشي. ولو شئنا کچری خو خو زمن لبعثنا نخا مخافور تګړي وو مونږه فی کل قريه نذيرا پار یو کلی کې یره ورکوونکې. فلا تطع الكافرين ان تعبداري مکو د کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد قد دي سر په دې قران باندې جهاد لوي. وهو الذي الله غزاته مرج البحرين چې بيولي دي دو دريابونه هذا عذب فرات دادي وبخوغي وهذا ملح أجاج او دادي مالگين تروي وجعل بينهما برزخا او گرزول دي پمنز دي دوارو كي فردا وحجرا محجورا وبن بن شوي وهو الذي الله غزات خلق من الماء بشرا چي پيدا اكلو دوبونا بشر بندا وجعله نسبا ويگرزول دلر نسب وسحرا او سخرغني وكان ربك قديرا ودي ربستا قدرت لرون كي ويعبدون من دون الله عبادت كي دي سوا دا الله تعالى نا ما دا غسو لا ينفعهم چي پيدا نشي رسول دي تا ولا يضرهم او نو ضرر دي تا وكان الكافر على ربه ظهيرا ودي كافر پخبل رب باندې امداد كون كي دي او بل وما ارسلناك ان ذليغل من تعالى ر پیغمبر الا مبشرا ونذيرا مگر زير ورکون کی او ير ورکون کی کل تو ورته وای ما اسالكم نغوالم تاسو نه عليه پدی بیان د دین او پدی بیان د قران مان دی من اجر س اجر س مزدوری الا من شاء مگر هغه څوک چې خوخی شي ان يتخذ الى ربي سبيلا نو دی نیو خپل رب تلار وتوکل على الحي الذي او توکل بروسوکا پا جوندی ذات آغا باندی لا یموت چی پا آغا پنان رازی وسبح بحمده او پا استعین باقی بیان که پا استعین دی خپل رب باندی وکفا به بذنوب عباده خبیرا او کافی دی اللہ پا گناون دو بندگانو خبردار الذي آغا ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی سمانون او زمکا وما بینو ما آغا چی پا منز دی کی دی في ستة أيام بشبغ لمحو ثم استوى على العرش بيا برابر شبا عرش الرحمن چه مربان باچا ده فاسأل به خبيرا نسوالو کا پده مربان باچا چه خبردار ده وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن کل چوی لشدیتا چه سجدو کی تابداریو کی ده پار ده مربان باچا قالوا نوائدی ومن الرحمن سوکت سد رحمن انسجدو آیا منگا سجدو کو لما تأمرنا آغه تا چې تمنګ ته حکم کای وزادهم نفورا او زیات کی دیلر نفرت اوړیدل